الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. سوره حمیم مومن کې د عظمت مسلې سره د قیامت حال بیانې چې د قرآن کریم کې تحویف او خروی وي د آخرت حال او هیبت پاره خلق باندې چاری ولس تیارې نو کړې هغه سره غم د غیر وځ نو هغه مقصد صرف دنیا ته ویلو او آخرت یې پکې نه شمار کړې هغه باندې ډېر سخت ده د قیامت ورځ او سختی اللہ رب العزت بیانی قرآن کی او خاص کر پدی آخری حصہ کی سورہ سبان تر آخرہ پوری چیدی کی صرف دا قیامت احوال واقعات چاد پارا سختے و عذابونا چاد پارا خوشحالے و بشارتونا جہنمیان و حال و جنتیان و حال قیامتم دغت ہوئی اور سراد بلی عقیدی ذکر کئی مشرکان چاگی قیامت کی دنجات تا پارا دخپل خلاصی دا پارا دیو نظریہ قائم کڑی وزان سرا قیامت کې به زمونږ لپاره څوک د الله رب العزت په دربار کې شفاعت کوي مونږ باندې نیکانو بندیانو په شفاعت باندې اخلاص یې مومو حبیب الله سره زمونږ لپاره خبره کوي او دا شفاعت اوی په خپل خیال کې داسې ګاڼه چکه د الله خوخی او کنی خوخا خدیب او ته خبر کی زمون په حق کی او الله به خامخا قبلی بس په دې عقیده باندې هغه دنیا کې عمل نو کړي او نه عمل ته ضرورت ویلو دغه هغه ځان د اخلاصی لارون تا خپل خیال کې عمل ته ضرورت نه غاڼو دې دنیا کې سه مهنت او مشقت ته ضرورت نه غاڼو بلکې دې ته تکلیفات وي چې دا ډېر تکلیفونه دي دا وسوک کوي دا عملونه عبادتونه مالی او بدني دا ډېر ګران کار ځان دې آسان لار نیولې وا الله یا خدای نجات نه ده کنه که یو بنده په خپل ذهن کې سوچ او فکر وکي او یو خیال قائم کړي او په غیبان به اعتماد وکي چې دا زما د نجات سبب دی. نو دغه خیال ته قران کریم بیت العنکبوت ویل دی، مکڑی کا جالا بیت العنکبوت. حضرت پیدا سے عقیدہ دا ملاوی دا کار نکی دیتا غرور ہوئی چی انسان پلوئے دوکا کی پروتتے ذکر اللہ رب العزت پیغمبر پاک تا بار بار دا دی خبر امر کی وانزرهم ویروا دی سر و غم نشتا و دی زلکی خویر و خواب نشتا داغی روز دا قیامت و انذرهم و یروا دا خلق یوم العازفت دا آفت او دا عذاب داغی روز نزدین عازفا نزدی تغییلی شد عزیفت العزیفہ سورہ نجم کی رازی بھی چی اللہوی قیامت را نزدی شد لیس لہا من دون اللہ کاشفہ بل سوکے نشی کلاو لے اللہوی کلاوی ناغی دیر نمون دی دوم یو نم دی دا قیامت پا نمونو کی چی اوم العازفات ہوئی اگا نزدی روز دا غین سنگو یری اگی که دی یری صدی اذی القلوب لدى الحناجر کلا چی ظلنا دا خلق با دی مریتا رو رسی ریر حیبت توجی ډیر سخت پریشانې په جوان زړونو بي ځای شي کله د زړونو محل او ځای خو سينو چې دې کې ډیر پارام او کله چې هغه مړې تر ورسي نو دوه قسمه تکلیف دي. یو خدا دې کچره اوزي نو موت براشی بیغم باشی تکو باقی دیر دا مطالبی کئی کلاو ملائکو تاوی چتا سو رب تاوی چی پمونگ باندے موت راولی دا روح خواسی موسرانی دیشوی دی مارے ترار سیدلی دی لگ مزل و تپات دی نو چی اوزی نو موت براشی اللہ وی نبوزی موت خونشتا او نو پکت ازی چی ساو آخلی زکا ساخو انسان علی وستیشی چی روح کتی کنا زل کتی سینکی نو سا آخلی کل چی اغام ریت راو رسی نو ساخو نشی وستی. دیتا قرآن کریم ویلیو سور اعلا کی ثم لا يموت فيها ولا يحيى نبا بیا پاگی کی مرگ رازی انبا جون دی مرگ خو نشی رات لے زکا ختم شو جون زکا جون ندے چا جون دیر دا پریشان ہے چی انسان سانشی وستینا جون دی زګا لدا یو انسان د دې حیات د دنیا د زندګۍ لپاره بس یو طریقه قائم کړی دا او دې کې معقل کار نه کوي چې شیخ سادی سه وایي کې هر نفسې کې پیرو مې راوځو هر نفس چې کله قتل لړشي سینې تل لړشي نو مفرح ذات است بنده خوشحال شي او چون برمه آئے دو موجب حیات است اکل چې بیا په بر راشي دا سبب د ژوند دی وی هغه خبره کړې ده خو پوه شوې پنه ده په دې څوک نه پوي چې دا صح کته دي نو دې کې د انسان څه फायदा ده او چې بیا بر را دي نو دې کې د انسان څه फायदा ده دا راز صرف الله ته معلوم دی خدای د انسان د ژوند او د بقا د پاره او سبب ګرځول لري جهنميان نه بدا ختم شي ځکه زلبا د خپل محل نه بیزایش او کله چې یو شی د خپل محل نه بیزایشي هغه کار نه کوي بیا دا ارشی د پاره خپل ځای مقرر دی چیرې ته په عربیت کې ترتیب ویل شي وضع کل شین فی مرتبته هر شی چې په خپل ځای کې دی نو هغه صحیح شي هغه کار کوي چې لګون دی بے ځای شا بیا کار نه کوي کنه نو ځکه الله ویلی چې نه موت ته او نه حیات ته دا جهنميانو د قیامت حال دی اذ القلوب لذ الحناجر کلا چې زړونه با مره تر اورسي کاظمین دی به دباوي نو کله به دباول شي دی به ډیر کوشش کوي او دا ګټونه به تیری سبعین کنه او چیرې د خپل زیت لار شي خپل زیت نزی نمانا یو دا دا کازویمین دا باول چیو بنده یا خپل غصه دا باوی چیسنا خلق را پوری و خان دی اغیطا هم کازویم وی کل خپل خبکان پل ملامتیا اغا دا باوی چی خلق و تخکارن شواسر و ندامتان اللاوی دی با دیر اخپل ملامتیا پتی خونشی بے پتولی ادویم مانا کازویمین خاموش بئی خبری بسنگا کئی چزلی مرای تراؤ رسید دا خبرو باگی زپاتی نشو کنا دا کازویمین خاموش بئی دا دیر غم دا وجینا ا دنیا کې هم انسان باندې دا حالت راځي یو بنده د غم انتها دای چې غل شي خاموش شي خلک وی خبرې نه کوي بس د انتهایی مرتبه یې کنه غم دی حت تر اورسی د انسان چې بیا خاموشي بس خبرې نه کوي نو دغه سبا قیامت کې هم خاموشي کاظمین او زغی د عقیدې رد کړي چې دنیا کې په دې عقیده باندې په دې نظریه باندې جون تیر کړو چې دور بسوکی الله نیکان بندیان چې زمونږ به د پاره و سفارشو کې الله ته شفاعت وکړي الله وینا مال الظالمین من حمیم نشته ظالمان د پاره دا سه دوستو چې په جوش کې راشي حمیم ستوي وي حمیم خو کټوي ته وي چې جوشيږي نو دوست هغه ته وي چې اپ خپل دوست باندې تکلیف وي نه نو جوش کې راشي دا په دنیا کې راشي نو چې صورت کېږي نو منډه وي کنه په لغړ اخلاص کې پلوس مناسب کارو کی کاغه ته فائدہ ورسی او کون ورسی لیکن قیامت کې خدا سے نشته دی چې استادا سے مرګري او استادا سے دوستی چې په جوش کې راشي او استاد په غم باندې پریشانې باندې خپشي او قدم اوچت کی نه قیامت کې سو قدم نشي اوچتوي مال الظالمین من حمیم نشته د مشرکان د پارسوک دوست ګرم ولا شفیع یطاع او نه داسې شفاعت کوونکې چې دا خبره ومنل شي دا سره څه کوي چې د دې په خیال کې خو کنه شفاعه ډیر شي د دې په خیال کې چې ملائکه مشتا پیغمبرانو مشتا ورپسې نمبر په نمبر نیکان خلق مشتا ملاو اشتد خو یطوع اگر نشته چې داغي خبر او منل شي خبره به داغه چا منل شي چې غیری او مسلمان مؤمن د پار شفاعت کوي چې عقیده خو دنیا کې صحیح وکنه داغي د پار سوک شفاعت کوي نو هغه متوای هغه شفاعت به قبلی کنه چول پاغی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاگا با شورو کئی دا امت دا گنانگارو دا پارا اگر کاغا گنے انہیں کبائیری لئی گناہو نہیں وہ لیکن شفاعت بکی گئی نو آ شفاعت قبلی زکا چی شفیع مطاع نبی کریم داس شفیع دے چی شفاعت منلی شی قبلولی شی عصیبتو نہیں دیکن لیکن دا مسلمانانو دا پارا دلتا دا ظالمین نمراد مشرکان دی ولی که ظالمین اغا مانا نکو نو دیکی خو کبائرو والا را لکن ناغی دا پارو شفاعت شتا دے سمت لفظ جمال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع بیا خو داغی آیاتن سر دی ٹکراو راغی چی اللہ بے اذنے چی اجازتو کلیشن شفاعت بکی دا امت داغی گنانگارو غصواتو دا پارا کبائیریو کسغائی ذکر دلتا مراد دا ظالمین نا گناہ نا دے بلکہ مراد تا نا شرک دے دید پارا نشت شفاعت یعلمو خائنت الاعین وما تخفی الصدور دا مخ کے سر لگی دا اللہ دا عظمت صفت تے چویلی رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروحان ندام یو صفت تیچی عالمو خائنت الاعین او دے دل تولی ہوئی تکا دا دیر خلق دایا و غلط پیمیوا چیزا مونگ دا دلانا سوک سا خبر دی دا چاہتا پتا دا چگن دیدی اقیدی دا شرکوی منگوی سا عقیدی دا شرکوی اصلا تا خلق مشرکان ہوئی منگا کم شرک کرن انکارم کئی کن او دام ہوئی چی منگ تقبل زان معلوم دی ہوئی چی منگ شرک نہ دے کرن ذکر وزا منگ دا پار شفاعت کی او کلے چی قیامت سی او خبر بل شانتی سی تدیب حق کہ اللہ فیصلو کی لا خلت ولا شفاعة لا خلت ولا شفاعة دی خلقو دا پاریس نشتا نو لا دنیا دوستی پا کار رازی حمیم او نو لا شفاعت شتا دی بس فیصل بوش نو دی با دغز ایکی ہوئی چی دو مونگ نسوک خبر دی چی مونگ شرک کردی مونگ تخپل زان خمالوم دی چی مونگ شرک ندی کردی او مونگا خود بس سوال کو چې الله موږ شرک نه اوساتي الله رب العزت یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ته الله رب العزت نشه خبرې چې تاسو ته ذره ذره عمل معلوم دي څنګه استاد زلو هغه ټول رازونه ته معلوم دي نو دغسی استاد عمل زره زره و تا معلومات شتا تو سوی چې زمونږ نه څوک خبر دي همون کم د شرک کړی دي. خائنۃ الاعین پیجنی الله خیانت دسترګو غلا دسترګو دسترګو غلا پیجنی الله ای زمان هغه پټ نه دنو چې باغی باندې بندیان نه پویدو چې دی بند به دسترګو غلا کولا ګورو ته هر قسم غلا ګرشته دا هم پکلانو اورېدلې حدیث کې خوراغلی و چې لمانځغ لا ګرومشته کنه هغه بیان کړو چې مانځغ کې غلا کوي ولی بس د مونږ چې کوم حق کنو هغه نه ادا کړ چې شریعت څنګه ویلي چې مونږ داسې کوا دی به غلا کوي روکو سمانه کوي سجده سمانه کوي قیام سمانه کوي دا نمانځغ لا ګرځي کنه خا نو الله یې غوم پی جنم ډیر غلدي دنیا کې نظام پی جنم چې دسترګو غلا کوي ولی ناس تلار کې یې څوک تیریږي او دیو ته وګوري او کله وګوري مخکې وګوري چې اپیر چې د خلکو خیال نه دی نو وګوري نو چې خلق و تو ګوري اندې سترګې کته کې جنازه خو توبه ډیر خسرې ما پردو زنان او تاسو ګوري ولی مونږ لور خور نه لرو نو کته وګوري نو چې بیا د خلق خیال لې نو بیا ته وګوري تا سترګو غلا ګرځه دې ګټ نه ماتي او کله داسي چې چته تمبو په چودونو کې وته ګوري دن نه ناشتي پر دې ځان نه راشته دې وته ګوري په هغه وخت کې چې څوک چې خیال نه یې کنه اجه کش کړه پوښي نو بیا زر دا اندی تخائنت الاعین وی اللہ وی زد آغی نا خبری ما دسترگو دا خیانت نا خبری ما نستاد آغا غٹ شرک نا نیم خبر چتا پا دی اخپل زلکی پا غیر اللہ باندی سمر اعتماد کرو پل طول ضرورتونا اخپل طول اجتونا آغا دی و تسپارلیو چی دی بے کئی کنا کولیشی کنا د دې لپاره ذکر کوم چې څوک دا نشي ویلي چې مونږ به زمونږ به زړه حال چاته نه معلوم مونږ شرک نه وکړې کوم ځای مونږ شرک کړو چا ویلي الله رب العزت وي زه خبرې ما استاد زړه یو راز نه دی یو اعتماد نه دی یو عقیدین خبرم خوېږي الله په خیانت سترګو وما تخفي الصدور او پاغ رازونو باندې چې پټ ساتي غیر راسینی د خلقو دی ور سره وی کنه چې دا غینوم زیات پټی نه پزړ کی کنه دا وی خوړو چاته حالي معلوم نو دواله زکه جمع کړو که کار خیانت تینوم پی جنم الله وی کپټ خیانت ته نوم پیجنم کده سترګو خیانت ته نوم او کده زړه خیانت ته نوم دی ویلو سوره فتح کې غالبا چلا پیجنې کنه د کافرو مشرکانو په حق کې ویلو چه پیغمبر پاک دینن تا سر دوکا کئی کنا ویردو خیانتکا کدا کافران تا سر نن خیانت کئی فقد خان اللہ من قبلو دی اللہ سر ام دیر لوے خیانت کردے پخوان بولے ذکا اللہ والا پل امانت ور کردےو چپا دی ذلکی با زمان امید بل چابا نئی په دې ځل کې با زما عظمت دې بل چا باندې دي خیانت کو او دا اللہ پا زی باندی پاکی غیر اللہ راوستا اغی باندی دا اللہ غا صفتونا صرف کلو اغی لے دا اللہ صفتونا و قدرتونا ور کلو تر عرش پور رسلی کن تس خبر ہوئی دا اولیاء و دا زورنا اللہ بی ما سر گورا خیانتو کو زور زما دے ادی اولیاء لور کی علم زما دے او دی اولیاء غیر اللہ لور کی تصرف زکم پا علم کی تنفع و نقصان مالک زیم خیر او شر زما پلاس کرے او دی بل لور کی دما سر خیانت کرے خدا غد زل خیانت تے وما تخفی الصدور اللہ ای باغیم خبریم یا دغه بنده دی چې او پلا د سترګو خیانت کوي او غلا کوي او بل پلا په زړه کې سدیم الله ته معلومه الله سویل نه دی نو خو خبر ته دی ها چې دا د چډیر کاتره کاته کنه نو د زړه کې بل سو ها او ما تخفی الصدور ما الله یې پاغیم پویم هوای مینه نه تاوي قیامت کې به تا وای ما دا تاولی کاتو داو تا پا یو غرض و مقصد باندی کاتو دا حدیث کیم دا راغلیو چی دا حدیث راغلیو چی خلقو تاسو صرف دیتا زناوائی چی پا کم باندی پوئی گئے یوازی دا غنده العینانی تزنیانی والعزنانی تزنیانی سترگی ام زنا کی نغکن ام زنا کی دین اخو نئے خبر کرنے نبیار آغلیو چے العینو برید الزنا دا سترگی چی دی دا زنا استاز دی کار دے کئی کا نخوا دیو گوری اغاو گوری رابطه یو بل سر قائم کی بیار پسی نوری خبری راشی چٹونه مٹونه یو بل توق ورزی دا ټول دا زلاغ احوالی چی خکارکی کنخا اللہوی دا دوارو نا خبری ما استا ظاہری خیانت نام خبریم استا دا زلا دا خیانت نام خبریم چی تا پا زلا کی کمی وسوسی وی دیو پردی بنده پا حق کی چستا غی سرا ستعلق خنو کنا تا سکار دا غی سرا اتا سمرمن سبی جوڑو لی اما تخفی الصدور دیتا اجمال ہوئی خوا قرآن کرا خبر مجمل کی او دم رہ عام کی چی ارسبا گرا شی وما ارسبا گرا لخوا اگر آزنا وغا خیالونا چپټ ساتي غیل را سنې د خلقو مل پاغیم پویږي والله یقضی بالحق او فیصله خدا الله دا کنه چې وسطی جوړیږي دا وس الله فیصله کوي خیانت سره کوي ځان سره سي وځ پوهه ګناګارې خدا فیصلو مالک خوشته کنه ناغت وای چې الله زما زړه کې دا یو جایز مقصد دی نو الله بل څوک نشي کولی تیو کې وستا ته وایم یو جایز مقصد دی زستانه یریګم او زه بچره داسې غلط کارونه کوم چې هغه کې تاسو را خیانت وکما نو وای وتا والله یقضی بالحق فیصله غکې کنه استاد فیصله او پکیم راشی الله دې چې فیصله کوي ډېر رښتیاں فیصله کوي ډېر د عدل او د انسان فیصله کوي ډېر مناسب او ډېر موزون اچھا ته موه بس مخلوق او که مخلوق د تعالی سره سو کنه بیا ورې خپل پزما کنه لګي الله ته وایا اغه فیصلو مالک دی یقضی بالحق سمان اللہ دے چی فیصلی کی ڈیر رشتینی کاغد دن فیصلی لکه یو بنده دے چی نیک عملیو کن نو اللہ والا دنیا کیون برکت ورکی نو آخرت کیون ملاجر و ثواب ورکی دا فیصلی دا اللہ دی تب صحیح طریقہ بانده دا اللہ عبادت کوا کامنزی کان زکاتی و کان روجی خو پا اخلاص سرے کوا نو اللہ یقضی بالحق اللہ بستا پا حق دیر خیستا فیصلہ کی دیر دا عزت او دا حیا فیصلہ بکی دا غصید دی مخالفو کم بندہ چې د الله نه فرمانی کوي د الله د حکم خلاف ورزي کوي د الله د دین سره بغاوت کوي او سرکشي کوي نو الله یقضي بالحق دا په حق کې الله فیصله کوي ډیره رښتیاو هغه بل شان ته فیصله ای بیان هغه له سزا ورکی دنیا کې او د لوی نعمت نه محروم کی توبه دا سمر لوی نعمتونه د دنیا کې چې دا د انسان د ژوند سره تړلې خبرې دي کنه ها چې کله انسان رورو په عروج کې او په کمال کې نو دا تړلې او پرانستل کوي نو صحیح خبره ده خو ګور الله ستاسو بدن کې داسې قوتونه پیدا کړی دي نو دې کې څه ګناه نشته په دوره چې د الله د حدود خلاف مکه د الله د اصول پابندی وکا دا ډېر ښه اصول دي چې ګوره جایز سوال کوه قبلوم به نافرمانی مکه سرکشی مکه او زمانه غواړه د بل چا نه نه حجیب دعوت الداعی اذا دعان قبلوم وي اما یجیب المستر اذا دعاو سوک دیو داسه چه دیو پریشان انسان دیو مصیبت زده انسان سوال قبول کی اللہ دے کنا مچه غویلی دی نوبت داغن اغوارا و بی صبری بنکے پتلی کی بے نظر گنے چه دیو ما سوال قبول نشو بولی تا پی زورو سوال بکے و صبر بکے بس او صبر می وتا ته معلومه ده او په بوټی کې په خښوي ده مونږه صبر نشته ده ماخر انسان کې خو الله وي سنه سو صفات پکاري کنه نو زبا سره خپل وادي رښتیا کومه نو داوم فیصله دي چې د نیک عمل انسان په حق کې ده الله کي فیصله دي ته دنیا جون به ولا برکت کی او د اخرت جون به ملا برکت کیم او د بد عمل انسان لپاره هم د الله فیصله دی دنیا کې به عمر سوا کی نو اخرت کې به عمر سوا کی والله یقضی بالحق استغفر الله د رزق سوال تکوان حلال رزق چې الله راکي او چې دا غي د پاره کوم صحیح او جائز اسباب دي نو هغه استعمال کوم تجارت کوم او کری کوم مزدوری کوم نو الله مستا په حق کې ډېره فیصله کوي مال کې بدله برکت واچي رزق کې بدله برکت واچي دا به الله فیصله ایستا په حق کې او کتا داغه اسباب نه کاروا نه غستو چې الله جایز کړی دی تجارت دین کو نوکری دین کولا مزدوری دین کولا او د ګوت نه ټاکه ستو چې خلق وې چې دا مال لکم زین راضی استاد سم مطلب چې دا بچا تخکار نه شي دا راز بچا ته معلوم نه شي نا اللہ رب العزت توی دا وستا پا حق کیون پیسلہ کوما اگا با دغا پیسلہی چسو مدوا پا دنیا کی مزیو کی خوشحالی باو کی دا حرام مال مزی دیر لنڈی کنا ادورو گدنی دنیا کی او بیا رسواشی خلق بدر پوری خان دی چی دا گیر دا با یوازی تا پوری وانو بلچا پوری بگیڑا نوانو چیزان دیو مشرمو خاندان دیو مشرمو دمرئی رس اغسطے وی خلق بدر پسی خبری کئی واللہ یقضی بالحق داو دا اللہ فیصلی دی او دا چا پروانو ساتی کا نفا کتو دنیا کی پدی پسی منڈی وے او گرزی چی اللہ ما تا حق معلوم کی ما تا حق و خیم زستانا سوال کوم او ما دنیا کی دا باطل نہ بچ کے ما دا دنیا دا گمرہو دا شیطان و دا غلط و خلقو نہ بچ کے یا اللہ تا ما تا بخپل فضل او احسان باندی سیلا رخی اللہ اما ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه په اخلاص باندې دا سوال کوي نو والله يقضي بالحق الله وا تداس لارو خي د هدايت تا تبداس رناو خي چې ظلم باندې مطمئن شي الله وا تا خلق د پار رهنما او ګرځي چه اغا نور خلق و تبا تصحیح لار خود لشی لغی رہنمائی بکول شی داد اللہ فیصلی او کنا دنیا کی دے باطل پس روان شوی ندی سوالو کدا اللہ نا او بد دادیوی چه مشران خپوی دو اچه اغی سکری دی ندغا زمونگ دا پارا مشعال راہ دے دا زمونگ دا پارا دے نالاوی چه رسوا بشی نا چه سنگا غستا مشران رسواشیو کنا اغسی با توم رسواشی زغب خام خاف سلکوم دار چا پا حق کی چی واللہ یقضی بالحقیم اللہ فیصلکی دیر در اشتیاو دیر در انصاف دیر در عدل واللزین یدعون من دونیم اوغنی کن اغبزرگن چ خلق و تاوازونه کوي او سوالونه تنه کوي او دا او توي خپل فیصله و ته حواله کوي چې زمونږ په حق کې او خسته فیصله وکا او چې ستار سمره په مونږ باندې حق د نواب درکو خو زمونږ په دې مسله کې مونږ تسهیل اره خیا هغه ته ولاړی نیکانو بزرګانو ته ولاړی او غیظ دی لایق غنی چې دی صحیح فیصله کول شي دی ډیره بهتره فیصله الله وی غی نشي کولی غیظ ځان فیصله نشي کولنو چې وما یشعرون ایان یبعثون غیظ ان ندی خبر چې بیا وکړه ژوند کیږي او تو ته د دنیا فیصله شي حواله کې چې څه کیسونه دي ناغو لولي هل تاغه با عدالت قائم کړی نو سپریم کورٹ بای او هائی کورٹ بای حلتا چه چه تول دا پیسلی اوڑی تا دی خلق و اعتماد دکا نخوا اغیوی اغی مطلب دار دا دا دنیا دا جنگونو فیسلی کئی دا قومونو فیسلی کئی سوک پاس کئی او سوک پیل کئی سوک وزیر کئی او ممبر کئی او چیرمین کئی اسوک نکئی لذور فیصلی وطاو اللہوی نشکولے واللزین ادعون من دونی هغه کسان چې دی او توازونه کوي بغیر د الله نه نیکان بندیان دي هغي په خپل ځانونه کړولې دي خدمتونه کړې دي د دین مهنتونه کړې دي خلق ته د الله وحدانیت رسول لري خلق د شرک او د کفر نه منې کړې دي خو کارونه کړې دي لیکن دی خلق و سر ظلم و زیاده او که نو دی تینا ده خدای توب کارونه و آغستان چه تبا زمونگا غم لرکه اخوشحالی براولی تبا زمونگا غریبی لرکه عملداری براولی تبا زمونگ نمرض لرکه او صحت براکه تو گو رو تا ده خدا اللہ فیصلی دی اگه که نو دی اگه خلق و لور کلی اللہ وی نشی کولی لا يقضون بشين ظرف اصلا نشي کوله معمولی خبره نشي کوله استاد پار زکا چاغي سرا صفات نشتا د اولوهیت فیصله هغه څوک کول شي چې اوریدن کې اولیدن کې سمیع او بصیر وي ادي سردا صفاتونه نشتا کنه ان الله هو السميع البصير بشکا دا خو خاص الله دې چوری دن کے دار چا دا خبری پا ہر حال کے پا ہر مکان کے دا ہر چا دا خلی نچی کپا ہر عجبہ کی اولی دن کے دار چا پا حال باندے دا صفات دولوحیت خاص دی پا اللہ پوری نزکا فیصلی اللہ کی دنیا کی ہم آخرت کی ہم اللہی بغیر زمانہ اسی زان دوکا کوئے اسی زان حلا کوئے تاسو ہم کو سوچکو نپو بشے جدید فیصلو لائق ندی چې اوسړي کې سان نه جن نه سماو بسور نه نو بس فیصلو واخر دعوانه.